У эфіры радыё Свабода. У пражскай студыі Алена Радкевіч, у Менску 19 гадзінаў. Гэты час, калі ў Беларусі павінна пачацца чарговая, дзявятая па ліку акцыя маўклівага пратэсту. У Менску яна вярнулася на Кастрычніцкую плошчу. Валер Каліноўскі знаходзіцца на месцы падзеі. Валер, вам слова. На Кастрычніцкай плошчы цяпер сітуацыя, якую я б назваў гатоўнасць нумар адзін, але гатоўнасць перш за ўсё міліцыі. Яе тут вельмі шмат, незвычайна шмат, а таксама журналістаў. Міліцыя накіравала ўсіх журналістаў у нейкі загончык на Кастрычніцкай плошчы, не дазваляе ім канцэнтравацца на падыходах да плошчы, ну а але мітынгоўцаў пакуль што не бачна. Прынамсі, яны сябе ніяк не выяўляюць. Маўклівы пратэст у Менску і рэгіёнах. Дэталі даведаемся праз некалькі хвілінаў пасля выпуску міжнародных навінаў і слова Стасю Івашкевічу. І зноў добры вечар. У Сербіі суд па ваенных злачынствах пастанавіў, што былы лідар харвацкіх сербаў Горан Хаджыч можа быць перададзены міжнароднаму трыбуналу па былой Югаславіі. Як заявіў адвакат Хаджыча Тома Філа, гэтае рашэнне абскарджвацца не будзе і ў найбліжэйшыя дні яго падабароны будзе перавезены ў Гаагу. Горан Хаджыч апошні з падазраваных у ваенных злачынствах у былой Югаславіі, якога шукаў гаагскі трыбунал. У Вялікай Брытаніі лідар апазыцыйнай лейбарысцкай партыі Эд Мілібэнд звінаваціў брытанскага прэм'ера Дэвіда Кэмерона ў бяздзейнасці ў сувязі са скандалам аб незаконным уварванні супрацоўнікаў газеты News of the World у прыватнае жыццё грамадзян. Дэвід Кэмерон адказвае на пытанні парламентароў на пасяджэнні палаты абшчын. Спецыяльна дзеля гэтага ён скараціў паездку па Афрыцы. Кэмерон заявіў, што яго былы прэсавы сакратар Энді Колсон, у мінулым галоўны рэдактар News of the World, павінен лічыцца невінаватым да таго часу, пакуль не будзе даказанае яго дачыненне да скандалу. Сырыйскія праваабаронцы паведамляюць аб масавых арыштах актывістаў апазіцыі ў Дамаску і яго прымесцях пасля таго, як ізноў узмацніліся антыўрадавыя пратэсты ў краіне. Паведамляецца, што сярод арыштаваных у сераду адзін з лідараў нацыянальна-дэмакратычнай партыі Георг Сабра. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International выказала асцярогі, што да затрыманых ужываюцца катаванні. У аўторак масавыя пратэсты з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Сырыі Башара Асада прайшлі ў шэрагу гарадоў краіны, у тым ліку ў гарадах Латакія на поўначы краіны і Албу-Камаль на ўсходзе. У горадзе Хомс, паводле шэрагу паведамлення, у сутыкненнях з сіламі бяспекі загінулі прынамсі 16 чалавек. У Ферганскай вобласці Узбекістану прынамсі 13 чалавек загінулі і больш за 80 атрымалі раненні падчас землятрусу, які адбыўся мінулай начы. Паводле звестак Міністэрства надзвычайных становішчаў Узбекістану, 35 параненых адпраўленыя ў бальніцы. Эпіцэнтр землятрусу магнітудай каля 7 балаў па шкале Рыхтэра знаходзіўся ў 200 кіламетрах на паўднёвы ўсход ад сталіцы краіны Ташкенту. У некалькіх раёнах Ферганскай вобласці разбураныя хаты і пашкоджаныя дарогі. Іранскія дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі паведамляюць, што над заводам па ўзбагачэнні урану Фарду быў збіты амерыканскі выведкавы беспілётны апарат. Сродкі масавай інфармацыі спасылаюцца на аднаго з дэпутатаў парламенту Ірану, паводле якога апарат быў збіты сіламі гвардыі рэвалюцыі. Калі гэта адбылося і ці былі знойдзеныя абломкі апарата, не паведамляецца. Злучаныя Штаты ніяк не каментуюць гэтай інфармацыі. Напярэдадні прадстаўнік МЗС Ірану паведаміў, што Тэгеран павялічыць вытворчасць узбагачанага урану на заводзе Фарду, дзе будуць устаноўленыя новыя цэнтрыфугі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз 1 гадзіну.